شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع الوداع اے حسین شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع گونجتی ہے ہر طرف صدا حسین شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع الوداع غم کے آسمان الوداع حسین شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع الوداع حسین شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع تیرا کام تیرا اہتمام ہے پیمبروں سے بھی جدا جو بھی تھا وہ ختم ہو چکا جو بھی تھا وہ ختم ہو چکا تیرا امتحان الوداع اے حسین شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع الوداع اے حسین شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع حسین بے قصو حزی اے رسول حق مہجبی لٹ گیا تمہارا تعزیہ لٹ گیا تمہارا تعزیہ لٹ گیا مکان الوداع حسین شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع الوداع اے حسین شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع پاسبان پرچم آتش تیرے بازوؤں پہ ہم نثار جھک گیا ہے سر فرات کا جھک گیا ہے سر فرات کا اے علی کی جان الوداع اے حسین شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع الوداع حسین شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع رخصت حسین کے پسر نور چشم شاہ بہروبر رخصت شبیہ مصطفیٰ رخصت شبیہ مصطفیٰ شہ کے نوجوان الوداع اے حسین شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع الوداع اے حسین شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع کی گود بھی اجڑ چکی زلف خار تجھ کو رو چکی تیرا پالنا بھی جل چکا تیرا پالنا بھی جل چکا میرے بے زبان الوداع کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع الوداع اے حسین شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع بے مثال تھا تیرا جواب سچ تو یہ ہے اے دل رباب تیر کھا کے مسکرا دیا تیر کھا کے مسکرا دیا روتی ہے کمان الوداع حسین شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع الوداع اے حسین شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع موسم عزا چلا نذیر رو نہ پائے با وفا نذیر فرش غم اٹھا علم بڑھا فرش غم اٹھا علم بڑھا پھر کہے زبان الوداع اے حسین شاہ کربلا کربلا فاطمہ کی جان الوداع الوداع اے حسین شاہ